No, teraz można zacząć w końcu. No, nie można. Teraz można. Kontestacja. Bębi, wcale nie wygrałeś, bo dzisiejszy konkurs nie dotyczy tego, jaki mam nick, tylko że w związku z moim nickiem będzie konkurs. No dobra, już odgadłeś, to powiem, że jestem dzisiaj jako doktor Hu. Jako doktor Hu dzisiaj jestem i tak ma być. I tak już może zostanie do końca, bo ja właściwie bardzo lubię doktora Hu. Mało kto wie, co to jest doktor Hu i kto to jest doktor Hu. No w końcu to jest Hu. Hu. No. Ale niektórzy wiedzą. I ci, którzy wiedzą, to będą wiedzieli. Czy będzie dziś Freedomia po prawniczku, Ray pyta. Więc ja nie wiem właściwie, czy będzie Freedomia. Ale skoro nie jest napisane, że nie będzie, to chyba będzie. No, a póki co, to dzisiaj taki wstęp od Beci, mój własny. What? What? Who are you? Where am I? What? What the hell is this place? What? I ten place to jest właśnie Radio Kontestacja, audycja prawniczek. Ja jestem Becia, dzisiaj jest czwartek, który dzisiaj mamy 17 sierpień, dzisiaj mamy. I to jest właśnie nasz prawniczek. Dzisiaj jest odcinek krótki. Odcinek bez pomysłu, odcinek bez przygotowania, odcinek na wesoło, odcinek konkursowy, odcinek serialowy i odcinek o morderstwach. Więc dzisiaj nie będzie jak zabijać legalnie, żeby nie zostać złapanym i takim tak różny, jak chata do kwadrata próbowała mi wmówić. Tylko tytuł odcinka się wziął stąd, że ostatnio mam bardzo dużo na głowie. I bardzo dużo osób mnie wkurza i bardzo dużo osób mam ochotę pozabijać. I się właśnie zaczęłam zastanawiać, kiedy to moje zabójstwo byłoby mi wybaczone. I nie wiem, kiedy byłoby mi wybaczone właściwie. I chcę, żebyście mi powiedzieli, kiedy by mi było wybaczone, ale żebyście mi mogli powiedzieć, to się muszę zalogować na Skype'a najpierw i on zaraz będzie uruchomiony, o ile nic się tam wielkiego nie stanie. A krócej będzie dlatego, że dzisiaj wraca Martin. On nie ma podkładu. Dzisiaj wraca Martin, a ja jeszcze nie skończyłam sprzątać do końca i właściwie to muszę dzisiaj tak zrobić, żeby się ze wszystkim wyrobić, a to jest trochę ciężkie. Oczywiście Skype coś tutaj wymyśla. No i dzisiaj bym chciała pogadać o tym, co wy myślicie, kiedy by zabójstwo, morderstwo czy coś w tym rodzaju było usprawiedliwione. Bo ja na przykład w pracy mam taką jedną dziewczynę, którą zabiła, to właściwie mało powiedziane, bo ja bym chciała jakoś się najpierw bardzo poznęcać, a dopiero później ją wykończyć, tak jak ona wykańcza mnie. No i ja nie wiem, myślicie, że mogę ją zabić? No myślicie? Myślicie? Ja dzisiaj chcę, żebyście do mnie dzwonili, żebyście gadali, bo ja właściwie nie wiem, o czym mam gadać. Poza tym, że opowiem wam mojej biurwiologii, ciąg dalszy, ponieważ teraz, jak niektórzy z Was wiedzą, postanowiliśmy z Marcinem zamienić sobie mieszkanie. No i żeby sobie zamienić mieszkanie, to wcale nie jest to takie proste, tylko trzeba pochodzić po 100 różnych urzędach i no i po jakieś dziwne druki oni muszą pouzupełniać i w ogóle to jest jakieś tam straszne. No i sobie tam poszłam, najpierw do jednego urzędu, do drugiego i w ogóle, no i tak coś mnie tknęło, zanim poszłam do tego ostatniego urzędu, już na tę decydującą rozmowę, że ja przejrzę, jeszcze raz przejrzę ten wniosek i się okazało, że gość, który to wypełniał na dwóch kartkach, zrobił około 15 błędów. I musiałam dzisiaj do niego wracać. O godzinie 7.30 do niego poszłam. I do niego poszłam, żeby on mi to... żeby mi to wszystko pozmieniał i w ogóle. I on do mnie mówi, że to musi być na nowym druku. I że wszystko, co mam tam do tej pory ponapisywane, to jest już nieważne, że to musi być na nowym druku, ponieważ była 7.30, a ja byłam troszeczkę zdenerwowana, bo jutro rano miałam załatwiać całą resztę, to powiedziałam mu dość dosadnie, co ja na ten temat myślę i mi uzupełnił. Znaczy zrobił mi opisy na tym, co już było, żebym nie musiała więcej chodzić. No i jeszcze kilka innych osób po drodze się tak napatoczyło i mnie zaczęło strasznie denerwować. W ogóle wszyscy zmieniają zdanie i Marcin ciągle coś ode mnie chce, żebym mu coś załatwiała i w ogóle, bo on bardzo dużo robi, a ja przecież nie robię nic i wcale nic nie jest to... Bo to wcale... No to, co ja robię, to jest nic w porównaniu do tego, co jest on. I tak by the way, to Marcin się wyprowadził. Czy jeszcze się nie wyprowadził, ale wyprowadzi się za tydzień. Bo już nie chcemy ze sobą mieszkać. Przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. I jak ktoś będzie chciał nas odwiedzić, to mamy teraz dwie house'y. I wszystkich zapraszamy. Bo jak się w jednej nie zmieścicie, to zmieścicie się w drugiej. Jak się z jednym pokłócicie, to możecie iść zawsze do drugiego. Ja mogę wziąć wasze dziewczyny, albo żony, albo kochanki na babski wieczór, a wy sobie pójdziecie z Martinem pić na przykład u niego. I to jest super opcja, no. Kto by nie chciał z takiej skorzystać? Szczerze. Kto by nie chciał z takiej opcji skorzystać? Nie wiem kto. Mam nadzieję, że wy będziecie chcieli, bo właściwie to przyda mi się towarzystwo. Tak, żeby mnie trochę na duchu podnieść, czy coś. A jak nie chcecie już koniecznie do nas przyjeżdżać, albo do mnie przynajmniej, no to zadzwońcie teraz i powiedzcie, że będzie dobrze, Beciu, nie martw się, Beciu. Jak Martin wróci, to ci nie zabije, że jest bałagan w domu. Nie zabije cię, bo miałaś tylko 3 tygodnie na to, żeby posprzątać. Ale ty wolałaś robić coś innego i nie posprzątałaś. A tak jeszcze, bo teraz w końcu się wzięłam i posprzątałam przynajmniej tą część, w której Martin urzęduje na co dzień, teraz jeszcze w tym starym mieszkaniu. I tak sobie myślę o tym właśnie, że no jak jestem przymuszona, to musiałam, nie? I nie mogłam się przez 3 tygodnie pozbierać, żeby to zrobić, a teraz nagle w 15 minut musiałam się wyrobić, no bo Martin wraca dzisiaj gdzieś około 21, no więc wiedziałam, że po audycji to nie bardzo już zdążę. No i musiałam w 15 minut się pozbierać i zrobiłam przez 15 minut to, czego nie mogłam zrobić przez 3 tygodnie. I powiedzcie, że wy też tak macie. Że na przykład tak macie z pisaniem pracy do obrony, albo z uczeniem się do egzaminów, albo na przykład w pracy, że odkładacie jakąś tam rzecz, odkładacie jakąś tam rzecz, bo wam się nie chce jej robić, a później jak się w końcu za nią weźmiecie, to się okazuje, że to były 2 minuty robienia. I czemu ona u was przeleżała te 3 tygodnie? No, powiedzcie, że tak macie. Zadzwońcie albo napiszcie chociaż, albo coś. Ja nie chcę być taką najgorszą. Nie chcę. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. To teraz coś z czata poczytam, bo ktoś tam powiedział, że jego luba go wnerwia, a ktoś mu doradził, żeby ją zostawił. Panicz mówi, że mi się nazbierało. Tak, nazbierało mi się, tak, ponieważ Martin od dawna jest poza domem. Później do mnie zadzwonił, że on nie może pracować w tym miejscu, w którym obecnie mieszkamy i że muszę mu coś załatwić i przez to sobie na przykład nie kupiłam słuchawek, bo już mi nie starczyło czasu, jeszcze dużo innych rzeczy wyskakuje. I tak, nazbierało mi się i dzisiaj jest odcinek taki, żeby właśnie się pożalić, bo wy nie chcecie dzwonić ani nic, a i ten mój łot. Ej, jeszcze raz, co? Mogę jeszcze raz, łota? Oczywiście, że mogę, to moja audycja, mogę co chcę. What? Who are you? Where am I? What the hell is this place? What? No, nie da się ukryć, że to tak trochę. Więc jeszcze raz, to jest kontestacja, audycja prawniczek, ja jestem Becia, 222-195-321 albo kontestacja.com, to są telefoniki do audycji, można sobie zadzwonić, to jest na żywo audycja. Jakby ktoś nie wierzył, to może zadzwonić i sprawdzić, naprawdę jest na żywo. Pytanie od Hideki Ryuga, czy Martin tak bardzo lubi porządek? Nie, Martin niekoniecznie jakby przykłada wagę do porządku, ale przykłada wagę do tego, żebym ja się nie obijała. I jak ja przez 3 tygodnie nie mogłam posprzątać, to on będzie miał do mnie pretensje, że nie umiałam posprzątać przez 3 tygodnie. Nawet nie, że będzie bałagan, tylko że się obijałam. Co tam, że kołknę, że co przez Becie? A Kaltus zostanie zaorany przeze mnie? Ej, dlaczego przeze mnie? Wytłumaczcie mi to. I co oznacza, że zostanie zaorany? Przecież go nie zabiję, ani nic. Ten tytuł nie jest tak kontrowersyjny, jak ostatnia audycja, po której nie nadawałam przez kilka terminów. Co prawda dlatego, że nie było technicznych możliwości, ale ludzie sobie mogli to interpretować na różnorakie sposoby. I co? Jaka kara była łagodna? Tom, mówcie mi, o co chodzi. Dzwońcie, piszcie. Bo ja już długo gadam przecież. Ja już długo gadam i co prawda dzisiaj... O, ja? Nie, jeszcze tylko 20 minut i kończymy. mam wypowiedzieć dobrze nikt. Kołkwen dzwoni, opowie. Albo mam wypowiedzieć dobrze nikt. Hideki Ryuga. Kołkwen, co masz do powiedzenia? Co ja mam do powiedzenia? Nie, no głupoty piszą jak przez ciebie. Nie przez ciebie, tylko przeze mnie. Ale wiesz co, tak ty się znasz na tym prawie... Trochę, to powiedz trochę. Mi, no nie mam, trochę, no bardziej trochę niż ja trochę, więc szacun. Powiedz mi, jak to jest, jeżeli powiedzmy ktoś publicznie gloryfikuje terroryzm? Jak dokładnie? No właśnie ten Kelthus napisał, nagrał piosenkę ku czci tego norweskiego psychopaty, no. A, w ten sposób. Znaczy, ja tam kilka odcinków temu miałam taki odcinek o wydaniu wyroku na człowieka, który nagrał kilka filmików jakby podjudzających do tego, żeby to w Łomży było, tylko nie pamiętam, Rumunii, jakiejś tam rasy się to tyczyło i on został uniewinniony od tego, że te filmiki niby do tej agresji nie nawoływały, wiesz? Ja tej piosenki nie widziałam, nie słyszałam, więc ciężko mi się wypowiadać. ale raczej, no raczej się u nas nie każe. A jeszcze teraz na przykład sprawa Nergala, tak, który wyśmiał jakby całe chrześcijaństwo, czy coś w tym rodzaju. I też został uniewinniony, więc nie sądzę, żeby taki... Ale wiesz, to wiesz, no wiesz, no czy wszyscy artyści to mają trochę, wiesz... O co? Wiesz, że jesteś na antenie? No tak, no ale jak się śmiejesz, to jest inaczej, natomiast tutaj to on wychwala. Wiesz, ja też, no, ja rozumiem tych wszystkich artystów, tych Nergali, Kelthuzów i tak dalej, że ja z Kelthuzem współpracowałem, ta Radio Żelaza było i w ogóle, wydał się rozsądny, że nawet wywiad z nim robiłem, no ale kurde, jak wiesz, no 2-3 dni chyba po tym zamachu, czy, no nie wiem, no jak wszyscy jeszcze o tym mówili, zresztą cały czas jak się otworzy jakiś główny portal, na przykład dzisiaj na WP widzę, że jest zdjęcie tego psychopaty, a Kelthus zrobi o nim, wiesz, pieśń wychwalną, to tak jak wiesz, 12 czy tam powiedzmy 15 września 2001 roku śpiewać hurra Bin Laden jest super, no to jest chore, no przecież to wiesz. Ja troszeczkę się dziwię, kurde, to ja jestem tu, ja mam czasem kojarzony z tym człowiekiem i a tu nagle takie, wiesz, proterrorystyczne głupoty. No ale to nie jest tak, że on chce po prostu zwrócić na siebie uwagę w jakiś sposób? Wiesz, no to też, ale to można robić, no wiesz, no tak jak można robić, że wyśmiać coś, prawda, jak on tam śpiewa, że nawet robi audycje na przykład przeciwko Hugo, w ogóle on robi mnóstwo wokół siebie szumu, ale tu chwalić terrorystę, myślę, a tu widzę właśnie najgorsze, to jest i pytanie, czy to za coś takiego można beknąć. Z doświadczenia ci powiem, że raczej nie. Ale to wszystko zależy, wiesz, to tak jak powiedzieli ci, co złożyli skargę na Nergala, że nie ma czegoś takiego jak bezstronność sądu, że wyrok wydaje jakiś konkretny sędzia i to jest konkretny wyrok i to się dotyczy tylko jednej osoby, tak? Że nie można jakby brać pod uwagę, jak to będzie tego jednego wyroku, że on przesądzi i że w następnych sprawach będzie tak samo. Więc ja też tak uważam, że to zależy na jakiego sędziego trafisz. Jeśli trafisz na sędziego, który akurat miał tam rodzinę i ta jego rodzina otarła się o śmierć albo coś w tym rodzaju, wiadomo, że go skaże. Ale jeśli trafisz na takiego, który uważa, że jest to tylko zwrócenie na siebie uwagi i podłapanie jakiegoś tematu, żeby się rozsławić, no to nie sądzę. Nie, no, temat po prostu jest za świeży, no i zbyt drastyczny, bo to śmieszne jest, że wiesz, tak to libertarianizm i w ogóle nie agresja, ale co, to jest tak, jak nas rząd okrada i zabija, to źle. Ale jak my lewaków zabijemy, no to fajnie. To mi głupie. Ja też swego czasu na kontestacji miałem tam epizod, że tam Katyń próbowałem usprawiedliwiać. No i to zostałem zaorany przez Jabola, przez innych. Poszedłem sobie i no tyle było, nie? Urwało nam transfer. Mhm. Widzisz pewnie, nic nie. Ktoś pisze, że urwało, uporuje. Tak. Właśnie ja słyszę i jeszcze się dzieje tak, że właśnie dzwoni mi domofon i muszę iść otworzyć, bo nie wiem, kto to jest. Więc ja was bardzo przepraszam. I ciebie muszę rozłączyć, okej? Okay? No przykro mi, no. Dobra. Na razie. No to pa. Pa, pa. Tak jak mówiłam, muszę się otworzyć drzwi, bo nie wiem, kto do mnie przyszedł i wszystko jest w ogóle dzisiaj, tak jak mówiłam, wszystko jest na mojej głowie, chociaż niektórzy uważają, że nic nie jest na mojej głowie, to jednak jest na mojej głowie. Chwila. zgłosiłam, okazało się, że to Martin. I ja odebrałam, a tam nikogo nie ma i nikt się nie odzywa. I nie wiem, czemu rwało, wiecie, bo wszystko jest okej. Okay. Więc nie wiem, czemu rwało. Może to jakiś problem był tylko i wyłącznie ze Skype'em. Czy teraz mnie dobrze słychać? Już nie przerywa nic w tym rodzaju? Jak to nie ma dźwięku? Nie mówcie, że nie ma dźwięku. Musi być dźwięk. No przecież ja widzę, że wszystko jest okej. Okay. No powiedzcie mi, że wszystko jest okej. Okay. Że teraz już słychać. No i co do tego Cookmana, to tak jak powiedziałam, że właściwie ciężko się wypowiadać, bo u nas nie ma czegoś takiego jak precedens, tak? Czasami się stosuje, ale to bardzo jakoś nieoficjalnie. Przyszedł Martin i za karę coś będzie musiał teraz powiedzieć. Chodź tu Lechowicz, jak przerywasz audycję, aż dyrektor Hugo się mnie pyta, dlaczego tylko leci podkład i ja nic nie mówię. Proszę powiedz, dlaczego nic nie mówię. Dzień dobry. Wróciłem z Gdańska. Jeszcze rano byłem w Gdańsku, teraz jestem w Warszawie. Motorowerem. Jak było? Spróbuj. Zimno na polu? Nie. Pole jest w Warszawie. W Gdańsku jest dwór. Zimno na dworze? Nie wiem, gdzieś w połowie drogi zmienił się dwór w pole, więc nie wiem. Chyba w polu było ok i na dworze też. Tak. Bo tutaj ludzie mówią, że coś przerywa dzisiaj bardzo, wiesz, a ja nie wiem czemu, bo wszystko mi ok działa. Tutaj mam, że wszystko mi działa. I ja nie wiem, dlaczego ten, bo to nie jest kwestia mikrofonu. I tak się zaczęło, jak zadzwonił Cookman i zaczęliśmy rozmawiać na Skype. I coś zaczęło przerywać, a później pisali, że jest okej. Oskar pisze, cześć Moto Martinie. Martin kiwa głową i dobrze, że jeszcze nadaje audycję, bo przynajmniej na mnie nie krzyczy, że jest bałagan. Uważasz, że jest bałagan? Nie. A nie będziesz mnie bił dzisiaj? Nie, ja nie, dzisiaj nie biję nikogo. Jestem zmęczony tak jak tylko może być człowiek, który jechał motorowerem chińskim całą drogę z Gdańska do Warszawy. A wiesz jakiś temat audycji? Tak, dzisiaj są wewnętrzne rozmowy stałych słuchaczy Radia Kontestacja. Słyszałem, że było coś o Cookmanie i tak sobie tutaj bajacie. No to ja dla odmiany będę nadawać jutro dla wszystkich. Nie wiem, co znaczy bajacie, ale dzisiaj mamy o morderstwach. Kiedy morderstwo jest dopuszczalne? Uważasz, że kiedy morderstwo jest dopuszczalne? Jeszcze ci zadam takie pytanie od razu, zanim ci oddam mikrofon. Czy jak zabiję moją znajomą właściwie z pracy, bo działa mi na nerwy tak, że nie jestem w stanie już tego wytrzymać, czy to zostanie mi wybaczone, bo ona właściwie wszystkim działa na nerwy, więc wszystkim ulży? Nie zostanie wybaczone. A, bo jej na przykład rodzina pewnie będzie chciała ją pomścić. A pierwsze pytanie, to morderstwo jest uzasadnione tylko w takim przypadku, kiedy żona wita męża, przedstawiając mu mikrofon do buzi, kiedy ten mąż rano jeszcze był w Gdańsku, a dziś jest w Warszawie i jechał całą drogę motorowerem. W tym wypadku jest to uzasadnione, w innym wypadku nie jest. No wiadomo, że jakbyś był w Gdańsku, to bym ci nie mogła przedstawić mikrofonu do buzi. Przedstawiam ci, jak jesteś w Warszawie. No, czy to nie jest jasne? Dobranoc. I tak właśnie o to mówił Martin, przez którego był tylko podkład przez pewien czas, a później co? A był tylko podkład i nic nie mówiła, bo musiała mi się otworzyć drzwi, mimo że on ma do domofonu klucze i zawsze na mnie krzyczy, jak ja dzwonię domofonem i mu przerywam i w ogóle zapomniał, że dzisiaj jest czwartek i że nadaje i jak ja poszłam, żeby mu otworzyć, to on mówi do cholery jasnej, otwórz mi te drzwi. Marek dzwoni. Hej. Halo. No, cześć Marek. Co mówisz? No, cześć. Powiedz mi, dlaczego cię nie słychać? Nie wiem, dlaczego mnie nie słychać właśnie. Ale, bo czasami tak jest, że nie słychać mnie na żywo, a jak się nagrywa, to jest okej. I później sobie można odsłuchać, wiesz, z tego. No ja wiem, no ale to tak przyjemniej jest na żywo jednak. No ja wiem, ale ja nie wiem, czemu mnie nie słychać, bo według tego, co mi się pokazuje na ekranie, to wszystko jest okej. Aha, nie, to jest tak, że przez chwilę jesteś i potem cię znikasz. powiesz parę słów i znikasz. No to ja nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo mikrofon ciągle mam taki sam, słuchawki ciągle mam takie same, wszystko mam takie same, fotel, komputer, monitor, życie. I ja też jestem taka sama. Skoro tak twierdzisz. Znaczy się trochę zmieniam, ale no, ale teraz się nie zmieniam akurat w tym momencie, więc wszystko jest okej. A jaki temat dzisiaj? Bo tak z przerywanych to nie wiem do końca. Kiedy morderstwo jest uzasadnione? Opowiadałam o tym, że mam taką jedną znajomą... Ale morderstwo czy zabójstwo? Morderstwo, bo ja opowiadałam o takiej jednej mojej znajomej, co tak strasznie działa mi na nerwy, że z chęcią bym się nad nią podznęcała, a później ją wykończyła dopiero. No i to uważasz, że to jest ten uzasadnione? W jaki sposób? No właśnie nie wiem. Dlatego jest ta audycja, żeby się dowiedziała, czy jest to uzasadnione. Ona właściwie wszystkim działa na nerwy i wszystkim by ulżyła, jakby jej nie było na tym świecie. I dlaczego mam nie robić wszystkim dobrze? A, bo jej zrobisz źle. No ale skąd wiesz, że ona chce żyć? To zapytaj ją. Jak dostaniesz od niej zgodę, to proszę cię. Właśnie jest taki problem, że z nią się za bardzo nie da rozmawiać, bo ona wszystkie słowa, jakie do niej powiesz, traktuje jako atak na siebie i od razu się na ciebie wydziera. O, przepraszam cię bardzo, jakby ktoś posłuchał mnie, to słuchaj, chciałbym cię zabić, okay? To chyba byłby to atak jakiś. Ale ja jeszcze jej tego nie powiedziałam, mówiłam jej za to inne rzeczy, zazwyczaj miłe, a ona mimo to traktuje to jako atak w ogóle. Co jej nie powiesz? Powiesz jej, zrób mi herbaty i ona to traktuje jako atak, nie? I to jest osoba, z którą bardzo ciężko się współpracuje. Że wypadałoby ją rzeczywiście trochę poatakować, że zobaczy różnicę. Dobrze, jak mam twoje błogosławieństwo, to od jutra zacznę. Dobra, okej, powiesz mi o skutkach za tydzień. Dobrze. To ja cię rozłączam, bo Martin coś ode mnie chce bardzo i muszę się go spytać. No pa. Teraz Martin mówi. Klucze mi daj, klucze. Jakie klucze? Klucze do domofonu mi daj, klucze. Do domofonu jest ten sam klucz, co był. Więc masz go w komplecie swoich kluczy. Do widzenia. Bardzo was przepraszam, muszę znowu podgłośnić. I muszę dać Martinowi klucze. Widzicie, jak to jest? Widzicie? Czy wy to widzicie? Nie, nie widzicie tego, ale to słyszycie. Szukałam wszystko naokoło, okazało się, że są tuż pod ręką i mam nadzieję, że Martin już nie będzie nam przeszkadzał i Bambi mówi, że zjem koleżankę z pracy. Nie, ona nie jest aż tak apetyczna, żeby jej zjął. Nie, nie, nie, nie zjem. Dobra, Martin wrócił, wszyscy zauważają to, że on wrócił. Mozillo pisze, że jak zabije, to Keltus zrobi dla mnie piosenkę. No ja właściwie nie wiem, no bo to będzie tylko jedna osoba. Może on robi tylko o tych, co zabił 9 w górę na przykład. No, to się okaże. To się okaże. I już powoli będę kończyła, bo bez sensu jest po prostu z takim Martinem nadawać, to ja teraz puszczę fragment. Fragment takiego... no i zapomniałam, parodii, o, zapomniałam tego słowa. Fragment parodii jednego takiego odcinka, właściwie to nie jest parodia odcinka, no ale parodia doktora Who, i tam występują dwaj aktorzy, którzy normalnie w doktorze Who występowali. I to jest właśnie ten konkurs, żeby po głosach tych ludzi powiedzieć, jak się ci aktorzy nazywają. To jest dwójka. I ten, kto odpowie prawidłowo, nie musi być teraz, może być w komentarzach, jak sobie odsłuchacie bez przerywania, to, no to dostanie jakiś prezent związany właśnie z doktorem Who. No, podkład się wyciszył i można już puścić. I can't believe we've got double English. English is well dry. I don't see what's so great about reading anyways. No, reading's for losers. In it though. At least we've got a new teacher today. Yeah, right, that'll be a laugh, won't it? Morning. As I'm sure you're aware, my name is Mr. Logan. I'm your new English teacher. Nice to meet you all. Hope you're all ready to get to grips with some Elizabethan literature. Let's all turn to page 53 in our poetry textbooks. I think we'll dive straight in with the bard himself. Sir? Yeah. Are you English, sir? No, I'm Scottish. So you ain't English, then? No, I'm British. So you ain't English, then? No, I'm not, but as you can see, I do speak English. But I can't understand what you're saying, sir. Well, clearly you can. Sorry, are you talking Scottish now? No, I'm talking English. Right. Don't sound like it. Okay, whatever you want. No! Let's get on with Shakespeare. I don't think you're qualified to teach us English. I am perfectly qualified to teach English. I don't think you are, though. You don't have to be English to teach it. Right. Have we got double English or double Scottish? Is your name Lauren Cooper by any chance? Yeah. Hmm. Why? Your reputation precedes you. Any day. So, Shakespeare's sonnets. Sir? A sonnet is a poem. Sir? Written in 14 Sir? Lines, the last two of which must form a rhyming couplet. Sir? Yes, Lauren. Can I ask you a question? Not just now. Can I ask you a question now? Just wait. But can I just ask you a question? I only want to ask you a question. Can I ask you a question? I'm just asking you a question. Can I ask you a question? What is it? Are you the doctor? Doctor who? I don't know what you're talking about. You look like Doctor Who, though. I'm not Doctor Who, I'm your English teacher. I don't think you are, though. Lauren. I think you're a 945-year-old Time Lord. Listen. Did you just pitch up from Mars? Don't be ridiculous. You know your house, right? What? You know your house? Yeah. Is it bigger on the inside? You'd be quiet. If you park the TARDIS on a meter. Okay. Can we please get back to Shakespeare? Thank you. So... Do you fancy Billy Piper, sir? Right. You are the most insolent child I've ever had the misfortune to teach. Thank you. You're pointless, repetitious and extremely dull. Bit like Shakespeare. You're not even worthy to mention his name. William Shakespeare was a genius. You, little madam, are definitely not. Now just sit there, keep your mouth shut, or I will feel you in this whole module right now. I bothered. I must I bother it for safe. Lauren. Look if at my face. I don't... Look if at my face. Stop it. Is this the bothered face? That's his before day. Right, I'm calling your parents. Are you disrespecting the House of Cooper? Aren't thou calling my mother a pox-ridden wench? No. Aren't thou calling my father a goodly rotten apple? Lauren. But he ain't even a goodly rotten apple. Listen to me. But he ain't even a goodly rotten apple, that's man. Enough. Face it. Lauren. Bothered. Lauren. Look him. Enough. Look him. Stop. My liege. That's it. My liege. Enough. My Stop. Liege. Shush. My liege. Enough. Bothered. Face it. Bothered. You take the high road and I'll take the low road. Bothered, I ain't even bothered. My liege, I be not bothered. For soup, I be not bothered. Face bothered, I ain't even bothered. Face bothered, Shakespeare's sonnets, I ain't even bothered. My mystery sighs are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hair be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damask red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfume is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music have a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belies with false compare. Bite me, alien boy! I to właśnie był ten kawałek. No, podobno dalej nie działa już i sobie ludzie idą. Ja też już powoli będę kończyła. Odsłuchajcie sobie z nagrania tym, którym nie działa. Bo nie wiem, czemu tak się dzieje. Być może coś tam na łączy dzisiaj jest. Nie wiadomo. Tego, przynajmniej ja tego nie wiem. Nikt mi nie powiedział, jak rozwiązywać takie problemy. No, tak to jest. Tak, tak. Babkę dopuścić do eteru i takie są właśnie problemy. Ja się idę zająć z moim marnotrawnym mężem, który właśnie wrócił z długiej podróży. Jeszcze raz, jak się nazywają aktorzy, mężczyzna i kobieta, którzy w tym fragmencie mówili, brali udział? Jak zgadniecie albo nie zgadniecie, pod następną audycją puszczę linka, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jak ktoś zna angielski, to, no to się nawet można jeszcze super przy tym ubawić. No i to by było na tyle. To było na tyle. Właściwie to nie dowiedziałam się, czy to morderstwo będzie miało wytłumaczenie, czy nie będzie miało wytłumaczenia. No, ale już idę. Tak, już idę, nie będę już was męczyła, bo wiem, że jakieś tam problemy i z radiem, i z tym. No, 40 minut było, tyle się nagrało i Oskar mówi, że marnotrawne to mogą być żony albo dzieci. No, więc ja mam marnotrawnego męża. Interpretujcie to sobie jak chcecie. Słuchaliście Prawniczka, czwartek, 17 sierpień, to jest Radio Kontestacja. No, właściwie to dużo jak na sierpień ludzi na czacie nawet było. Chata do kwadrata, pies to Daniel, Ray, Zajadacz, Gedding, Cokeman, Oscar, Polish Cramper, Satan, Baby, Panicz, Tom, Clash, Mosillo i jeszcze wiele, wiele innych osób. No, jak się niewiele, no to zawsze tam jeszcze jakieś osoby były. I no już tradycyjnie jeszcze przeczytam kilka osób, które nas sponsorowało. O, na przykład Mateusz z Kanady dał dla tych, co zostali w okopach, żeby im starczyło sił. Rozumiem, że to jest na wszystkich, którzy nadają. Agenci wsi nam na przykład dali, i Paweł, i Maksymilian dał, i na walkę z wszechogarniającym faszyzmem też dostaliśmy od nich. I kto tam jeszcze, ludzi pracy z Londynu dał, tak, to już chyba ostatnio on dawał, i na konserwę też było. No i jeszcze wiele, wiele innych osób tam do nas wpłaca, wpłacajcie dalej. Jeśli chcecie zrobić na przykład mi osobiście przyjemność, to ja sobie znalazłam na Allegro grę Doktora Who. Jeśli uważacie, że zasługuje na to, żebyście mi ją sfinansowali, to, no to po złotówce niech każdy da i może się uzbiera kwota, która jest potrzebna. Nie pamiętam dokładnie ile, ale około 70 zł. Więc no, złoty, dwa, trzy, odmówić sobie jednego piwa i dać Beci na grę, co by się mogła odprężyć wtedy, kiedy radio nie działa, a ona nadaje. Wtedy, kiedy jej się nie chce, ona nadaje. Wtedy, kiedy Martin wraca z podróży, a ona nadaje. I wtedy, kiedy jest zła i ma ochotę kogoś zabić. I też nadaje wtedy. No, przemyślcie tą kwestię, jeśli uważacie, że no, że chcecie mnie sfinansować, to czekam na datki, na grę doktora Who dla Beci. Grę doktora Who dla Beci. Grę doktora Who dla Beci.